أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel'akibetu lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İki hafta önce Tekfir suresini okumuştuk. Geçen hafta örtünme ile ilgili konuşma yapmıştık. Tekfir suresinde geçen bir kelime, işar kelimesi ile ilgili şimdiye kadar verilmiş olan manalardan farklı bir mana vermiştik. Yani tefsirlerde mevcut olan manaların dışında bir mana vermiştik. Bazı dostlarımız ve bazı kişiler bu manayla ilgili bir takım işte şüpheler, endişeler ya da katılmamalar şeklinde bir takım görüşler belirtmişler. Tabii ki bizim ortaya koyduğumuz görüşe katılmaları gerekmez. Zaten baştan söylüyoruz. Biraz sonra gene de söyleyeceğiz. Buradaki kelimeye bizim verdiğimiz manayı veren görebildiğimiz herhangi bir tefsir yok. Yalnız konu tabi Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimeye farklı bir mana vermek olunca bunu bir kere daha o kelime üzerinde durarak açıklamakta fayda var. Bizim vazifemiz insanları ikna etmek değil elbette. Kendimize göre doğru olan şeyleri söylemeye çalışmaktır. Elbette doğru olduğunu inandığımızda söyleyeceğiz. İdeşşemsü kuvvirat. Güneş dürüldüğü zaman. Şimdi dürülme kelimesini kullanıyoruz. Tekvir kelimesi bir sarığın etrafına, yani bir fesin etrafına sarığı sarmak. Şimdi o sarığı bir dürüm gibi kabul ederseniz onun içerisine sarığı kaybediyorsunuz demektir. Allah-u Teala da gökleri sarıp sarmalayacağını, yıldızlarla güneşin onun içerisinde kalacağını bildiriyor başka ayetlerde. Mesela En'am suresi 38. ayet. Şimdi bu ayet bugün yapacağımız derste ilgili olarak önemli olduğu için, yani işar kelimesiyle ilgili önemi dolayısıyla ona şey yapacağız. En'am 6. sure biliyorsunuz. En'am suresi 38. ayet 133. sayfa. Ha yok, ben yanlış yapmışım. O değil, o değil. 331. sayfayı açıyoruz. Ben yanlış yapmışım. Yani o sayfada kalsın, onu başka vesileyle açacağız yine bugün. Hani oraya da bir işaret koyun ama 331. sayfa esas bizim açacağımız. Enbiya suresi 104-105. ayetler. ...332'ymiş. ...104. ayet. Hatta 103'ten başlarsak daha iyi olur. ...101'den başlayalım isterseniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. Kendileri için el-husna ifadesi geçmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Bu el-husna kelimesi şunlar için geçmiştir şeyde, Necm suresi 53. surede 31-32. ayetlerde büyük günahlardan ve fuhuştan sakınan kimseler. Yani kim büyük günahlardan ve fuhuştan sakınırsa Allah onlar için el-husna vardır diyor. El-husna demek en güzeli demek. Yani şimdi siz bir takım şeyler yapıyorsunuz. Yaptığımız her şey güzel olmaz biliyorsunuz. İşte bir, bu güzel oldu, bu çok güzel oldu. Hatta mesela namaz kılarsınız. Günlerce namaz kılarsınız da bir gün dersiniz ki ya bu defaki namazım çok güzel oldu. İşte o en güzelinin sevabını verir Allah-u Teala. Öbürlerini de onun seviyesine çeker. Ne zaman? Büyük günahlardan kaçınırsanız, fuhuştan kaçınırsanız öyle yapar. İşte el-husna sözü onlar için verilmiştir. Onu Necm suresinin 31-32. ayetlerinde görürsünüz siz. İşte büyük günahlardan kaçınanlar bu dünyada cehennemden uzak tutulacaklar. Ne zaman? Mahşer günü. Çünkü mahşer günü, mahşer meydanına cehennem getirilecektir. Zaten biraz sonra Tekvir suresinde de okuyacağız. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا. Cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. Onlar canlarının çektiği, hoşlarına giden şeylerin, nimetlerin içerisinde sürekli kalacaklardır. İstedikleri her şeyi yapacak durumda. لَا يَحْسُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ. Onları o büyük dehşet, o büyük yaygara, o büyük sıkıntı da üzmeyecektir. Yani o kıyamet sıkıntısının üzüntüsünü falan da çekmeyecekler. Yani büyük günahlardan kaçındığınız zaman ölüm sizin için çok büyük bir mutluluk vesilesi oluyor. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Melekler onları karşılayacaklar. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. İşte bu sizin gününüz. Gün sizin gününüz. Size söz verilmişti. Bugün sizin gününüz. Ne zaman bunu söyleyecekler? İşte asıl dikkatinizi çekmek istediğim ayet, şimdi okuyacağım ayet. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. O günkü göğü, mesela şimdi şöyle şu elimdeki mendili düşünün, bunu göğ gibi düşünün. Şimdi şunda ay ve yıldızlar olsun, şöyle göğü bunların etrafına dürüyor. Böyle. Görüyor musunuz şimdi içinde mendili? Yok. İşte gök gök cisimlerin etrafına dürüldüğü zaman dürülenlerin içerisinde bir de güneş oluyor, değil mi? Dürüm gibi oluyor. Ama yiyemez. İşte İdeşşemsü kubburat, güneş böyle dürüldüğü zaman, güneşin dürüldüğü gün neler olmuş oluyor bu ayete göre? Mahşer günü, değil mi? Müminlerin cehennemden uzak tutulduğu gün. Çünkü cehennem yaklaştırılıyor. İdeşşemsü kubburat. İşte güneş dürüldüğü zaman, güneşin ışığı artık gelmiyor. Ve uştikatil ardu bi nuri rabbiha diyor. Ve eşrekatil ardu bi nuri rabbiha, yeryüzü Rabbinin aydınlığıyla aydınlandı. Ya yeryüzü aydınlık olacak ama güneşin aydınlığı değil. Tabi daha sonra güneş, ay, yıldızlar yeniden devreye girecekler de o bugünün işi değil. Yani o yeniden dirilme gününün işi değil o. Şimdi ikincisi de veyren nücumun kederat. Yıldızlar da karartıldığı zaman, işte onu şey yaptığınız zaman, işte bunu böyle göğü dürerseniz yıldızlar da göremezsiniz, değil mi? İçinde var, yıldızlar var, güneş var ama göremiyorsunuz. Yıldızlar da karartılmış oluyor. Ve izel cibâlu suyyirat, dağlar da yürütülmüş. Bakıyorsunuz ortada dağ diye bir şey kalmamış. Şurada Arı Dağı vardı, işte burada efendim Erciyes vardı, şu hiçbirisi yok. Diğer taraf dümdüz. Şimdi işte burada böyle bir noktada yeryüzünde canlı hayvan kalır mı? Kalmaz, değil mi? Kalmaz. Yani güneş dürülmüş, yıldız kalmamış, işte dağlar yürütülmüş. Biraz sonra başka şeyler de okuyacağız. Hayvanların sahibi zaten ölmüş. Deniyor ki veydel işar uttilet. İşar kelimesi Arapçada 10 aylık hamile deve, develer anlamına geliyor. Uşara kelimesinin çoğulu olarak işar 10 aylık hamile deve anlamına geliyor. Veydel işar uttilet derken o hamile develer burada var da ilgilenilmiyor. Yani serbest bırakmış sahibi. Şimdi böyle bir ortamda hamile deve olur mu? Ve sahibi de orada olacak ve onu serbest bırakacak. İlgilenmeyecek. İşinden dolayı ilgilenemeyecek. Şimdi gelenekte bunu böyle söylüyor. Bazıları da şöyle diyor. Diyor ki Araplar diyor bulutları da deveye benzetirlerdi. O zaman mecaz olarak bulut da kastedilmiş olabilir. Yani bulutlar işe yaramaz hale gelince, yani artık yağmur yağdırmıyor. Mecaz olarak böyle bir manada verilebilir diyorlar. Böyle bir durumda bulutun ne şeyi olur? Şimdi sonra devam ediyoruz. Diyor ki burada ve idel vuhuşu huşrat. Evcil olmayan hayvanlar. Şimdi vahşi kelimesini kullanırsam, vahşi kelimesinin Arapçadaki anlamıyla bizdeki anlamı arasında bir fark var. Evcil olmayan hayvanlar. Böyle dediğimiz zaman daha uygun oluyor. Yani evde bizim beslediğimiz hayvanlar ya da ahırda beslediğimiz hayvanlar değil, onun dışındaki hayvanlar haşrolunduğu zaman. Peki nasıl haşrolunuyor? Şimdi az önceki ayet açacağız. O ilk açtığımız yeri. 133. sayfayı açıyoruz şimdi. En'am 38. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. Yeryüzünde herhangi bir canlı, insan olur, hayvan olur ve iki kanadıyla uçan kuşlar. İlla umemun emsalukum, tıpkı sizin gibi birer ümmettir. Şimdi yeryüzündeki canlılar dediğimiz zaman insanlar da bu gruba girer mi? Girer. Peki bu ayette tıpkı sizin gibi bir ümmettir dediğine göre insanlar dahil olur mu bu ayetin ifadesine? Olmaz. O zaman burada sözü edilenler insanların dışındaki canlılar değil mi? Çünkü tıpkı sizin gibi ümmettir dediğine göre. Değil mi İsmail? Evet. Tabii. Şimdi وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا تَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. Yeryüzünde herhangi bir canlı, yani hayvan ve gökte uçan kuş, illa اُمَمُنْ اَمْثَالُكُمْ, mutlaka sizin gibi birer ümmettir. Yani bir toplum olarak yaşarlar, toplum liderleri vardır, organizasyonları vardır kendi işlerinde. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Bu kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yani aklınız varsa her şeyi bu kitaptan arayın, bulun. Bu kitabı bir din kitabı yaparak işe yaramaz hale getirme. Çünkü bir din kitabı yaptığınız zaman dini de buradan öğrenmiyorsunuz. Dini de başka yerlerden öğrenmeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki falanca daha iyi anlamıştır. Allah'ın dediği manada bir din kitabıdır da bizim dediğimiz manada değil. Çünkü biz dini çok daraltmış vaziyetteyiz. Allah'ın dediği din fıtrattır. Yani kainattaki her şeyin Allah'ın emrine göre işlediğini gösteren anlayıştır. Şimdi diyor ki biz kitap hiçbir şey sümme ila rabbihim yuhşarun. Sonra Rablerinin huzurunda toplaşacaklar. Neler? Bütün hayvanlar değil mi? Bütün hayvanlar toplaşacak. Peki hayvanlar içerisinde en çok evcil olanlar mıdır yoksa olmayanlar mı? Bir tek sinekleri saysanız herhalde bizim evcil hayvanların ne kadar katıdır. İşte bütün bunlar toplaşacaklar. Bunlar da haşredilecekler diyor Allah. Ahirette. Bunlar da haşredilecektir. Şimdi bunlar da haşredileceğine göre o zaman şu ayeti dikkatle dinleyelim. Ve idel vuhuşu huşurat. Evcil olmayan hayvanlar haşredildiği zaman, yani bütün hayvanlar yeniden yaratılmış ve bir araya toplanmış. Durum böyleyken 10 aylık hamile deve sahibi tarafından ilgisiz bırakılmış. Böyle bir mana doğru olur mu? Olur mu? Yani on aylık hamile deve ne iş var? O deve de zaten o şey kıyametin şeyinde hamlini bırakmıştır. Ölmüştür. Şimdi yeniden yaratılmış ve haşredilmiştir. O kadar. Ve ilel biharu succirat, denizler. Şimdi burada tescir kelimesinin üç anlamı var. Birisi alevlenme. Şimdi denizler yer kabuğunun merkeze en yakın bölgeleri olduğu için merkezdeki lavlar o kıyamet depreminde, o büyük zelzelede, o çatlamalarla içeriden dışarıya çıkar. Tıpkı yanardağların lavlarının çıkması gibi. O çıktığı zaman denizleri kaynatır. Bu ayet, bu mana uygun. İkinci mana birinin diğerine karışması, ihtilat. Bu da olur. Dağlar yürütülüyor. Büyük depremler oluyor, çatlamalar oluyor. Denizleri birbirinden ayıran o engeller kalkar, hepsi tek bir deniz haline gelir. Bu da uygun. Üçüncü anlam da doldurulması. Şimdi bu dağlar yürütülüyor. Yürüyünce nereye gidecek? Boşlukları dolduracak. Çünkü yeryüzü dümdüz hale gelecek. Ve idel ardu muddet diyor Allah-u Teala. Yer uzatıldığı zaman. Nasıl uzatılıyor yer? İşte o dağlar yürüyerek denizlerin bir bölümünü doldurduğu zaman yeryüzü daha da uzamış oluyor. Şimdi böyle bir noktada işar, on aylık deve. Mümkün değil olması. Zaten bunun mümkün olmadığını düşünenler bulut, mecazen buluttur demişler. Gök dürüldü, bulut nerede kaldı diyor. Hani denir belki yeryüzüne yakın bir bölgede işte nasıl olsa şey var, denizler kaynatılıyorsa onun suları buharlaşır, yukarıda bulut oluşturur denebilir o. Ve izen nüfusu züvvicet ve nefisler eşleştiği zaman, yani ruhla beden, insanların vücudu yeniden yaratılıyor, ruh gelip vücuda giriyor. İşte bu zaman ve izel mev'udetu su'ilet, öldürülmüş bir kız çocuğu sorulduğu zaman bi eyyiden min gutilet, hangi suçtan dolayı öldürüldü diye. Bugün hala kız çocuklarını öldürüyorlar biliyorsunuz. Suçu neydi diye sorulduğu zaman. Ve ile suhufu nişirat, sayfalar, herkesin defterleri dağıtıldığı zaman. Ve ile sema'u kuşidat, gökyüzü sıyrıldığı zaman. Ve ile cehimu su'irat, ve cehennem tutuşturulduğu zaman. Ve idel cenneti uzifet, ve cennet yaklaştırıldığı zaman. İşte o zaman alimet nefsun ma ahdarat. Herkes ne yaptığını iyice bilecektir. Şimdi bütün bu durumlarda biz işar kelimesine hangi manayı verdik? Bu derste bulunmayanlar için söyleyeyim. Arapçada çok basit. Yani herhangi bir sıkıntıya girmiyoruz. İşar kelimesi, aşere kelimesinin mastarı olur. İçinizde Arapça bilenler var. Zaten bizim bu dersi de dinleyenler, internetten dinleyenler içerisinde de çok iyi Arapça bilenler var. Aşere yuaşiru muaşereten ve işaran ve işaran. Aşere fiilinin mastarı olarak işar kelimesi vardır. Aşere ne demek? Birlikte yaşama. Muaşeret. Bizim Türkçemizde kullanılır. Muaşeret, adab-ı muaşeret derler. Yani birlikte yaşama edebi. Terbiyesi anlamına. Birlikte yaşama. Kimler birlikte yaşarlar? İşte eşimizle birlikte yaşarız, çocuklarımızla birlikte yaşarız, akrabalarımızla birlikte yaşarız, değil mi? Anne babamızla birlikte yaşadığımız kişiler vardır. İşte birlikte yaşanmayı gerektiren husus. Birbirimize olan ihtiyacımız şu bu. İşte bu işlemez hale getirildiği zaman, onaylık devenin serbest bırakılması değil, burada anlatılan veyveli eşâru uddilet. Yani biz yeni bir kelime bulmuyoruz. Olmayan bir kelime icat etmiyoruz. Arapçada zaten var bu. Birlikte yaşama manasına geliyor. Birlikte yaşama işlemez hale geldiği zaman. Bunu zaten bir önceki surede, Abese suresinde görüyoruz. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَت۪هِ وَبَن۪يهِ. Kişi o gün işte kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. Niye? لِكُلِّمْ رِيَمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْدِنْ شَأْنُوا يُونِ. Çünkü herkesin o gün işi başından aşkındır. Yani o, evet görüyorsunuz, ya babacığım, anneciğim, ya tamam evladım, şu anda çok işim var, bir dakika diyor. Yani birlikte yaşamanın atıl hale geliyor, bir anlamı kalmıyor. Yani o anda işlemez hale geliyor birliktelik. Birlikte yaşama işlemez hale geliyor. Kimse kimsenin derdiyle ilgilenemiyor. İşte burada bir de bir metodumuz var biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i anlamada. Yani bu metot bizim metodumuz değil, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği metot. Ayetler arası ilişkiler ağı vardır. Her konuda en az iki tane ayet olması gerekiyor. O ayeti açıklayan iki tane daha, sonra onları açıklayan dört tane, sonra onları açıklayanlar, böyle gidiyor ayetler. Şimdi on aylık dişi deve ile ilgili bir başka ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Aleyhde ayet var. O depre işte kıyamet sahnelerinde vatada kullu zati hamlin hamla, bütün hamile olan dişiler hamlini bırakacaklar diyor. Yani o zaman o kadar işlemler olduktan sonra onaylık dişi deve olacak ve sen de ilgilenemeyeceksin. Yani burada böyle bir mana verilme ihtimali yok. Bize göre yok. Ama tekrar edeyim. Hangi tefsiri açarsanız, hangi meali açarsanız bunu verir. Bazı mealler mesela Elmalı gibi. Yani Elmalı da bakmış ki bu dişi deve olmayacak. Demiş ki kıymetli mallar. İşte o dişi deve Araplar için en kıymetli mal o gün. Kıymetli mallarla kimse ilgilenmediği zaman, ya öyle bir zamanda kıymetli mal mı kalır? Dağlar yürütülmüş, işte yani her şey bitmiş, insanlar ölmüş, kıymetli mal mı kalır o zaman? Herkes kendi derdine düşmüş, kimse kimseyle ilgilenemiyor. Neyse, ben bunu tekrar açıklamış oldum. Netice şu, yani yaşar kelimesine, İşer kelimesine dişi deve anlam verdiğiniz zaman anlamda bir kopukluk oluyor. Dolayısıyla işar birlikte yaşama hukukudur. Zaten onu açıklayan başka çok ayetler var. İşte o zaman birlikte yaşama ile ilgili şeylerin bir anlamı kalmamış oluyor. Tabii zaten idamufa fussur falan sahibi beynahum, sure üflendiği zaman aralarında zaten bir nesep bağı da kalmayacak insanların. O da ayrı bir konu. Yani bütün ayetler bu bizim az önce verdiğimiz ayeti manayı destekliyor. Ama ben çok ümit ediyorum. Şu kütüphanelerde şimdiye kadar hiç kimsenin okumadığı kitaplar okunsa herhalde bizim söylediklerimizi söyleyenler çıkar ortaya. Yani insanlara ayetlerle ispat ediyorsunuz, yok diyor. İlla birisi bir şey söylemiş olacak. Evet. Ama Allah'a şükür Türkiye'deki şey bayağı değişiyor. Yani siz de farkındasınız bunun. Artık Kur'an-ı Kerim'e doğru insanlar epeyce yaklaşmaya başladı. Şimdi devam ediyorum. İşte böyle bir noktada her insan ne yaptığını çok iyi anlayacak. Ne zaman anlayacak? Öldükten sonra. Ölüm bize biliyorsunuz son derece yakın. Nasıl yakın? Ölüm bir uyku kadar bize yakın. Şuraya beni dinlerken uyuduğunuz hiç olmuyor mu? Hayır. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de zaten bu cevabı bekliyordum. Aksini söyleseydiniz epeyce laf işitecektim. Tamam. Yok dediler. Sen uyuyor musun? Ben uyuyanı gördüm ama söylemem. Söyleme. Uyuyan var, tamam. Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi o uyumayış öyle bir şeydir ki siz kendinize hakim olamazsınız. Yani sizin elinizde değildir. Çok gayret gösterirsiniz, gözlerinizi açmaya çalışırsınız, bir şey, etlerinizi sıkarsınız, boynunuzu ovarsınız ama kapanmasına engel olamazsınız. Hiç farkına varmadığınız anda gözünüz kapanır. Size mutlaka anlatmışımdır. Hacca gidiyoruz. Şam'dan çıktık. Otobüsün yanı ben kafile başkanıyım. Bir numaralı otobüste şoförün yanına oturdum ki şoför uyumasın. Son derece dikkatli bir şekilde gözüme en küçük uyku geçmedi. Baktım şoför diyor ki hocam pasaportlar hazır mı? Ne oldu? Meğer Ürdün sınırına gelmişiz. Hiç uyumadım. Ya daha şimdi senin yanına oturdum. Ne zaman geldi? İşte ölüm o şekilde. Şimdi ölürsünüz. Yani sizi kaldırırlar. Ne oldu ya? Ben bugün şimdi geç mi kaldık? İşe gidecektik falan. Bak dükkanı da açamadık. Saat kaç oldu? Ne saati, ne dükkanı kardeşim? Şimdi şeye gidiyorum, maça gidiyorum. Yani şey, ölüm bize uyku kadar yakın. Onun için son derece dikkatli olmalıyız. Şimdi nasıl olsa bu dünyada yaşıyoruz, bize biraz hafif gelir de. Bir de gözümüzü açarız ki ahiretteyiz. Eyvah, keşke şunu da yapsaydım diyebiliriz. Demeyelim. Dememek için gerekeni yapalım. Çünkü bu dünyada biz kalıcı değiliz. Bakın ne kadar dünyayı ne kadar mamur ederseniz edin, hepsi yok olup gidiyor işte. Dağlar da kalmıyor. Her taraf gidiyor. Ha, mamur etmeyin değil. Ama bir numaralı tercihiniz, asıl tercihiniz Allah rızası olmalı. Çünkü kalıcı olan o. Bir numaralı tercih o. Tabii ki insanlara hizmet etmek, güzel şeyler yapmak sevaptır. Ama yaptığınız Allah rızası için yaparsanız, o da sizin sevaphanenize kaydolur. فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ Hunnes'e yemin ederim. Akıp giden künnes'e. Şimdi hunnes ve künnes birbirine benzer iki tane kelime. Şöyle hunnes yavaş yavaş geri çekiliyor ve kayboluyor. Künnes de aynı şekilde gelip kayboluyor. Şimdi bunların gökteki yıldızlar olduğu ifade ediliyor. Şimdi yıldızları görürsünüz, bakarsınız ki yıldızlar sürekli yer değiştirir. Bunların bir kısmı sabittir. Onun yer değiştirmesi aslında dünyanın kendi etrafına dönmesidir. Bir kısmı da hareketlidir. Yıldızların, yani sabit yıldızlar vardır, hareketli yıldızlar vardır. Bir kısmı işte yavaş yavaş geri çekiliyor gibi gözükür. Yani batıya doğru. Şimdi sana geri çekiliyor gibi gelir, batıya doğru gider ve batar. Şimdi burada el cevaril kunnes, el hunnesin eğer şeyi ise, bedeli ise, o zaman ikisine de aynı mana. Yavaş yavaş geri çekilen, uzaklaşan, akan ve kaybolan yıldız diye anlarız. Tabi sonra tekrar çıkar, tekrar kaybolur. Tekrar çıkar, tekrar kaybolur. Şey de olabilir, yani burada bir vav harfi mahsuftur diye düşünülürse, فَلَا اُقْسِمْ بِالْخُنَّسْ وَالْجَوَارِ الْخُنَّسْ gibi düşünülürse, o zaman da şu anlaşılır. Gökyüzünde iki türlü yıldız var. Birisi sabit, yavaş yavaş dünyanın hareketiyle geri geri çekiliyormuş gibi oluyor. Hatta onun kendine göre bir yörüngede aktığı da kabul edilebilir bu kelime yapısından. Bir kısmı da hareketli yıldızlardır. Ama o hareketli olan da olmayan da bir müddet sonra kaybolur. Yani gökyüzündeki yıldızların ikiye ayrıldığını da bu ayetten anlama imkanı olabilir. Ama bu tür ayetleri biliyorsunuz bizim anlamamız, tam olarak anlamamız çok zor. Bunların uzmanları lazım ki onlar bize izah etsinler. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ Geceye yemin olsun. Kararmaya başladığı zaman. وَالصُّبْحِ Sabaha yemin olsun. اِذَا تَنَفَّسْ Nefeslendiği zaman. Şimdi gece, yani güneş zaten işte ikinden sonra artık ışık azalmaya başlar. Güneş battığı zaman biraz daha azalır. Sonra giderek işte batı ufkunda bir beyaz ışık kalır. Sonra o da kaybolur. Gecenin karanlığı başlar. Yani güneşin batımı ile ilgili, batımından sonra güneşin battığı tarafta kıpkırmızı bir ışık kalır. Sonra o kırmızılık yavaş yavaş erir, çekilir. Arkasından beyaz bir aydınlık kalır. O beyaz aydınlık da çekilince yatsı namazı vaktinin sonuna gelir. O kırmızı ışık çekildi mi yatsı namazının vakti girer. Beyaz ışık çekildi mi yatsı namazının sonuna gelir. Neden sonuna gelir? Çünkü Allahü Teala diyor ki اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Namazı güneşin doğudan batıya kaydığı zamandan hava kararıncaya kadar kıl. Bir de ve Kur'anel fecr, bir de fecrin beraberinde kıl. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Fecrin beraberinde kılınan namaz şahitlidir. Yani sabah namazı. Ve subhi izâ teneffes. Şimdi bu vakitlerin önemine işaret ediyor Cenab-ı Hak. Çünkü bu vakitler namaz için tahsis edilen vakitlerdir. Akşam hava karardığı zaman akşam ve yatsı namazları kılınır. Kararmaya başladığı zaman akşam ve yatsı namazları kılınır. Sabahleyin sabah nefeslenmeye başladığı zaman da sabah namazı kılınır. Şimdi sabahın nefeslenmesi çok enteresan. Ya psikolojiktir ya da gerçekten, ki ben defalarca bunu yaşadım. Belki içinizde başka yaşayanlar vardır. Çünkü çok uzun zaman sabah namazı rasatları yaptık. Dışarıda işte dağlarda, şurada burada. Tanyerin ağarmasını gözlemledik. Diyanetten ekiplerle, başka kuruluşlardan ekiplerle. O sabahleyin tanyeri ağaracağı zaman tatlı bir rüzgar esiyor. Hatta ben bunu kapalı bir yerde bile hissettiğimi hatırlıyorum. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ Sabah nefeslendiği zaman. Tatlı bir rüzgar. Siz şöyle takip edin, bakalım siz de yakalayacak mısınız? Ben bunu defalarca yaşadığımı biliyorum. Zaten ayete de uyuyor. O anda belki bu bir işarettir. Horozlar ötmeye başlar. Horozun ötüşüyle tangerin ağarması aynı ana rastlar. Bu rüzgarın esmesi. Yani çok tatlı bir şeyi içinizde hissedersiniz. Yani sizin rüzgar dediğiniz bir şey de değil ama rüzgar gibi böyle bir tatlı bir esinti gelir. Onu güzelce hissedersiniz ve gider. Belki başka yaşayanlarınız vardır. Yani tangeri ağarma sırasında uyanık olursanız bunu görürsünüz. Cenab-ı Hak bu vakitlerin önemine dikkat çekiyor. Diyor ki innehu leqavlu rasulin kerim. Şu Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O değerli elçi kim? Efendim? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala'dan alıyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söz haline getirerek bildiriyor. Allah'tan nasıl alıyor onu biz bilemeyiz tabii. Zî kuvvetin indedil arşi mekin. Güçlü Cebrail. Arşı sahibi, arşın sahibinin yanında güçlü ve mekin. Sağlam bir makama sahip, yere sahip. Muta'in femme emin. Orada da kendisine itaat edilen bir şeydir, melektir. Ve güvenilir bir melektir. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Sizin arkadaşınız Mecnun değil. Yani Mekkeliler için şey yapıyor. Arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mecnun değil. Mecnun ne demek? Efendim? Deli değil. Cinlenmiş. Şimdi diyorlar ki işte bu Muhammed'i galiba cinler etkisi altına aldı. Acayip şeyler söylüyor. Hayır. Öyle cinlerin etkisi altına girmiş değil. Buna bu söylediği sözleri getiren Allah katında çok değerli olan, sağlam bir yeri olan melektir. Cinler falan getirmiş değildir. Ve lekad ra'ahu, şurası kesin ki bu o Cebrail'i görmüştür. Bil ufukil mubin, açık ufukta. Açık ufukta görmüştür. Yani ufuk olduğu ortada olan yerde görmüştür. İlk vahiy nerede geldi? Tamam, Hira Dağı'nda, Nur Dağı'nda. Hira Dağı Mekke'nin ne tarafında? Batısı mı, doğusu? Doğu tarafında. Mekke'nin doğusunda Hira Dağı. Yani Kabe-i Şerif'in doğu tarafında Hira Dağı vardır. Güneşin doğduğu taraf. Aslında güneş doğmasa da fark etmez. Ufuk kelimesi şu manaya gelir. Yani baktığınız zaman gökle yerin birleştiği yer. Yani sizin gördüğünüz son nokta. Aslında gökle yer birleşmiş değil. Ama siz öyle görüyorsunuz. Şu bütün çevreniz ufuktur. Şöyle dönün 180 derece her taraf ufuktur. E şimdi bu da bir dağın tepesi olduğu için onu çok daha net görürsünüz. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَن۪ينَ Bu gayb karşılığında o kıskanılacak bir kişi de değildir. Yani bunu kıskanmanıza lüzum yok. Çünkü sizin böyle bir makamı elde etme ihtimaliniz yok ki onun olmasın benim olsun diyesiniz. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Bu Kur'an kovulmuş bir şeytanın sözü de değildir. Şimdi az önce işar kelimesini size anlatırken dedim ki yani Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Bir konuyu birden fazla yerde anlatır. Şimdi bu konuyu başka yerde anlatıyor. Hatırlayanınız var mı? Necim suresinde anlatıyor, evet. Necim suresinde anlatıyor. 53. sureyi açalım. ...527. sayfa. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Battığı zaman ya da doğduğu zaman her ikisi de mümkün. Yıldıza yemin olsun. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى Sizin bu arkadaşınız yoldan çıkmış değil. Şimdi bakıyor Mekkeliler, ya biz bu Muhammed'e ne kadar güvenirdik, şimdi saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Dinimize karşı geliyor, atalarımıza karşı, geleneklerimize karşı geliyor. Bu ne oldu bu? Delirdi mi? Yoldan mı çıktı? Aklını mı kaybetti? Acayip karşılıyorlar. Sizin arkadaşınız yoldan da çıkmamıştır. Ve aşırılık da yapmıyor. Azıtmış da değildir. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى Bu kendi hevasından konuşmuyor. Yani şimdiye kadar konuştuğu şeylerin dışında bir takım şeyler söylüyor ya, onları kendi arzusundan söylemiyor. Aklına öyle estiği için söylemiyor. İçinden geldiği için söylemiyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْنُ يُوحَى Bu ona yapılmış olan vahiyden başkası değildir. Şimdi birçok kimse burada durur. Derler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan her söz vahiydir. Vahiyden başka hiçbir şey söylemez. E peki Kur'an-ı Kerim'de o kadar yanıldığına dair ifadeler var, o ne olacak? O da vahiy. Arkasından Allah düzeltecek, o da vahiy olacak. Olur mu öyle şey? Şimdi size daha önce anlatmıştım. Medine'de çok önde gelen, çok ileri seviyede olan hala yaşıyor. Bir ilim adamıyla konuşuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin vahiy olduğunu, hadislerin vahiy olduğunu, yani Allah tarafından vahyedilmiş sözler olduğunu ifade etti. Delilin var mı dedim. Bu ayeti okudu. Dedi ki Allah-u Teala diyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O kendi hevasından, kendi arzusundan konuşmaz. Bu ona yapılmış olan vahiyden başkası değildir. E dedim, devam eder misiniz ayeti? عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى Birden uyandı. Oh, dedi. Halbuki çok iyi bir hafız kendisi. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى'yı okuyunca birden durdu. Baktı ki yanlış. Şedidül Kuvay kim dedim. Hemen konuyu değiştirerek işte İmam Şafii böyle demiştir. Şu böyle demiştir falan demeye şey yaptı. Bir dakika dedim. Şimdi sen şurayı bir anlayalım. Şimdi genellikle orada dururlar. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْنُ يُوحَى Orada çok büyük bir nokta konur. Arkası görülmez. عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى Onu o çok güçlü olan öğretti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gelin buradan hemen şeye dönelim. Tekvir suresine bakın. 20. ayette ne diyor? Zikuvve. Güçlü. Orada شَد۪يدُ الْقُوَى Bu zikuvve, Arapça bilenler bunu çok iyi. Aynı şeyler. Yani sadece aynı anlama gelen iki farklı kelime. Güçlü, kuvvetli, şiddetli bir kuvveti var. Zûmirre, itibarlı. Bu da ne dedi? İndedil arşi mekin. Arşın sahibinin yanında sağlam bir yeri var. Zümrühle aynı mana değil mi? Aşağı yukarı. Aynı. Evet. Bakın iki ayet birbirini nasıl destekliyor, görüyor musunuz? Onun için az önce dedim ya, bu eşer kelimesi onaylık deve ise bu bir Kur'an-ı Kerim bir başka yerinde de olması lazım. Festeva doğruldu ve huve bil ufukil ala o ufuk aladayken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüksek ufuktayken. Şimdi buraya bakın. Ve lekad ra'ahu bil ufukil mubin apaçık ufuk, apaçık yüksekte olan apaçık gözükür. Aşağıda olursa, yani düzlükte olursa birdenbire kesilmez ufuk. Giderek zayıflar. Ama dağa baktığınız zaman tepesini net görürsünüz, orada ufuk biter. Onun için işte burada aynı şey. Ve huve bil ufukil ala, yüksek ufukta, bu da işte bil ufukil mübin, aynı. Şimdi bunların ikisi de aynı şeyleri söylediği zaman niye tekrarlıyor Cenab-ı Hak? Çünkü birinde açıklamadığını diğerinde açıklıyor. Dolayısıyla ikisini birlikte okuduğunuz zaman açıklamalara ulaşıyorsunuz. Sonra onu bir başka hikayette, sonra başka hikayette açıklamaları devam ettiriyorsunuz. Hiçbir probleme, şeye gerek kalmadan neticeleniyor. İşte şimdi mesela o Medine-i Münevvere'de olan hadise. O zat ne söylediyse karşında bir ayet. Şimdi kendisi Arap, şey Arap söylüyor tabii, yani Arabistan'da doğmuş, büyümüş. Aslında Arap değildi o zat da. Ama yani Arapların çok değer verdiği yüksek seviyede bir ilim adamı. Sonra gerçekten ben de çok severim kendisini. Çok şahsiyetli bir insandır. Yani o şeyi, makamını hak eden bir insandır. Ama eğitim şekli çok önemli. Bizi de öyle eğitmediler. Bütün İslam aleminde öyle. Yani Kur'an-ı Kerim'den almıyorsunuz eğitiminizi. Kur'an'dan bazılarının seçtiği ayetleri alıyorsunuz. Onu siz seçseniz devamını görürsünüz. Yani وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ لُّهَا ayetini siz Kur'an'dan çıkarsanız hemen عَلَّمُوا شَدِيدُ الْكُوَّيْ zaten görürsünüz. Ama birileri çıkarmış, bir kitaba yazmış, siz de oradan öğrendiğiniz için hiç aklınıza gelmiyor. O birilerinin yanlış yapacağı hiç aklınıza gelmiyor. Ya ben onu yaşadığım için çok iyi biliyorum. Yani defalarca bu sıkıntıları yaşadık. Şimdi o zata her söylediği söz karşılığında bir ayet okuyunca sonunda dedi ki lütfen dedi, bu işi burada bırakalım dedi, yoksa benim bu kompütür patlayacak dedi. Ve bıraktık orada. Şimdi öbür tarafta biraz daha detaylı bilgi veriyor Cenab-ı Hak. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا Sonra şey yaklaştı. Cebrail aleyhisselam aşağıya doğru sarktı. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ İki kavsın kabı gibi oldu. Evet, ne ya da daha da yaklaştı. Şimdi şöyle kavs şey ya, ok ya, şey affedersin, evet, ok, yay, yay. Şimdi yayın böyle işte elim gibi şey var ya böyle şey kısmı, hadi diyelim ağaç kısmı diyelim ya da başka şey. Kap, bu ikisinin arasını birleştiren şeye deniyor, bu, ne denirdi bizim? Kiriş mi deniyor? Yay işte, yani bu kısım işte ne, adına Arapça'da kap deniyor. Şimdi iki tane kap, iki tane şey böyle birleşiyor, iki tane yay böyle yaklaşıyor birbirine. İki yayın bir kabı. Çünkü o ipler üst üste gelince tek bir ip gibi gözüküyor. Bu kadar yaklaştı. Yani Cebrail ile Peygamber Efendimiz böyle birbirine sokuldu. Belki daha yakın. Şöyle. O derece yaklaştı Peygamber Efendimiz'e. Cebrail asli hüviyetiyle gelmiş o zaman. Bir de Sidretül Müntaha'da görülmüş. Onda bu surenin devamında söyleniyor. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا Allah'ın kuluna Allah'ın kendisine vahyettiğini vahyetti. Yani Allah Cebrail Aleyhisselam'a neyi, hangi görevi vermişse o da geldi Peygamber Efendimiz'e onu bildirdi. مَا كَدَبَ الْفُعَادُ مَا رَاءَ Kalp gördüğünü yalanlamadı. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى Onun gözüyle gördükleri konusunda onunla tartışıyor musunuz? Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. İkinci bölüm soru cevap faslı, biliyorsunuz. Biraz gene geciktirdik. İnşallah soru cevapta geciktirmeyiz. Şimdi bir ara veriyoruz.